الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أيمان والو اتقوا الله اللہ سے ڈرتے رہو حق تقاتہ جیسا چاہیے اس سے ڈرنا ولا تموتن الا وانتم مسلمون اور نہ مریو مگر مسلمان واعتصموا بحبل اللہ جميعا اور مضبوط پکڑو تم اور مضبوط پکڑے رکھو تم اللہ کی رسی کو جميعا سب مل کر ولا تفرقوا اور آپس میں پھوٹ مت ڈالو اختلاف مت ڈالو واذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کرو تم اللہ کے احسان کو اپنے اوپر واذکروا نعمت اللہ علیکم اور یاد کرو تم اپنے اوپر اللہ کے احسان کو اذ کنتم اعداء جبکہ تھے تم آپس میں دشمن فألف بین قلوبکم پھر اللہ نے الفت ڈال دی محبت ڈال دی تمہارے دلوں میں فأصبحتم بنعمتی اخوانا پھر اب ہو گئے تم اس کے احسان کی وجہ سے اس کے فضل سے اخوانا بھائی بھائی وکنتم علی شفا حفرۃ من النار اور تھے تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر فأنقذکم منہا پھر اللہ نے بچا دیا تم کو منہا اس گڑھے میں گرنے سے کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ کسی طرح اللہ تم سے اپنے آیتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کر کے صاف صاف بیان کرتے ہیں لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پر رہو سارے حضرات محبت سے درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه محترم حضرات آپ کے سامنے یہ سورہ آل عمران کی چند آیتیں پڑھی ہیں یہ آیتیں اور ان میں سے پہلی آیتیں جو ہیں ان کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اللہ نے آپ کو نبوت سے رسالت سے نوازا اور ساری دنیا کے انسانوں کی طرف اور قیامت تک آنے والی مخلوق کی طرف اللہ نے آپ کو نبی رسول بنا کر کے بھیجا آپ پہ اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا قرآن پاک اللہ نے آپ کو دیا جس میں قیامت تک آنے والی امت کے لیے ہدایات ہیں نجات ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور فائدے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب قبائل کی عربوں کی جو حالت تھی وہ بہت ہی خوف زدہ تھی. وہ لوگ نہایت سنگ دل تھے, جس طرح پتھر سخت ہوتے ہیں ان کے مزاج طبیعتیں, ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت تھے. لڑائیوں بڑائیوں میں, قتل و قتال میں خوریزی کا بازار گرم رہتا تھا. آپس میں قبائل کے درمیان دشمنیاں تھیں. معمولی کو بات چھڑ گئی, آخر انسانوں میں باتیں ہو ہی جاتی ہیں. کوئی بات چھڑ گئی ہو گئی, پھر تکرار شروع ہوا. زبانی تکرار بڑھتے بڑھتے پھر نوبت جنگ تک پہنچتی, اور جب ایک مرتبہ جنگ چھڑ جائے تو پھر وہ برسوں تک جنگ رہتی تھی. اور پھر ایسی جنگیں ہوتی تھیں کہ ان جنگوں کی وجہ سے جانبین کے فریقین کے بہت لوگ قتل ہو جاتے تھے. یہ اس قوم کا مزاج بن چکا تھا. جس قوم میں ہدایت نہ ہو, اللہ کا نبی اور رسول سمجھانے کے لیے نہ بھیجا جائے, تو پھر یہ قوم بگڑ جاتی ہے. اتنی قومیں بگڑتی ہیں کہ پھر یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتی ہیں, اور انسانیت بھی پھر ایسی قوموں میں نہیں رہتی جیسا کہ اس وقت بھی آپ دیکھ لیں. یہود اور نصارہ کے مزاج اس وقت بھی دیکھ لیں, کفار مشرکین اس وقت بھی جو مسلمانوں پہ آئے دن ظلم کر رہے ہیں, اور اتنے ظلم کر رہے ہیں کہ جن کو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. اور پھر ایسے جھوٹے پروپیگنڈے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جھوٹ پہ شیطان بھی حیران ہوتا ہوگا. اتنے جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. اور پھر انسانی حقوق کے علم بردار بھی بنے ہوئے ہیں. جناب, یہ انسانی حقوق کے علم بردار معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو انسان سمجھتے ہی نہیں. دیکھو نا کتنے یہ بد فطرت بد کردار. اب ان کی اگر آپ فطرتیں دیکھیں, مزاج دیکھیں, عادتیں دیکھیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے جو بگڑے ہوئے قبائل تھے ان سے یہ کم نہیں بلکہ بڑے ہوئے ہیں. یہ حال ہے ان کا. اور اس وقت کا مسلمان ان کا خوشامتی بنا ہوا ہے. ایسے ظالموں کا, درندوں کا. مسلمان حکمرانوں کو اگر دیکھیں تو مسلمان حکمران ان کے سامنے ایک خوشامتی کا کردار ادا کر رہے ہیں, اور مسلمان حکمرانوں کی ان کے سامنے کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں. اس لیے کہ حیثیت بنتی ہے ایمان سے, خدا کے ساتھ جڑنے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے جب آدمی خدا کے ساتھ جڑتا ہے تو پھر حیثیت بنتی ہے, پھر اس کا قرب ہوتا ہے. اور جس قوم کے سربراہوں میں بڑوں میں یہ چیز ہے ہی نہیں, ان کی پھر میاں کیا حیثیت بن سکتی ہے. تو حاصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا کی قوموں کے حالات یہ تھے, اور عرب بھی کسی قوم سے پیچھے نہیں تھے بلکہ وہ بھی آگے بڑھے ہوئے تھے. مزاج بڑے سخت تھے, تلخ تھے. آپس میں لڑائیاں, جنگ و جدال, خونریزیاں, لوٹ ڈاکے, یہ چیزیں عام تھیں. اور ان لوگوں میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا, کوئی حیثیت عورت کی نہیں تھی. عورتوں کو عام جانوروں جیسے سمجھتے تھے, ان کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی. لیکن یہ اسلام نے آ کر کے انسان کو انسانیت سکھائی کہ انسانیت کس چیز کا نام ہے, اور عورت کو ایک مقام عطا فرمایا, ایک حیثیت, ایک شان عطا فرمائی اسلام نے. اسلام سے پہلے کسی مذہب کے اندر عورت کی یہ حیثیت نہیں تھی. دنیا کا ایسا کوئی مذہب ثابت ہی نہیں کر سکتا. اسلام نے ایک حیثیت مقام دیا. آپ کے موجودہ صدر مشرف صاحب ہیں تو پاکستان مسلمانوں کے صدر ہیں, لیکن انصاف سے دیکھا جائے تو یہ ہمارے صدر ہمارے ملک کے صدر نہیں ان کے نمائندہ ہیں. آپ سارے حضرات سمجھتے ہیں لیکن اس کو کون سمجھائے. اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ رب روسے تو مت پھنسے. جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو سیدھی عقل سیدھی سمجھ بھی پھر اللہ چھین دیتے ہیں. انہیں الٹا کام بے حیائی کے کام فحاشی کے کام انہیں پسند آتے ہیں. انہیں حیا جو ہے وہ پسند نہیں آتا. اس نے تحفظ حقوق نسواں کے نام سے عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے نام سے ایکٹ جاری کیا قانون بنایا. اب ملک کے جو قانون کے ماہرین لوگ ہیں جن میں علماء بھی ہیں سکالر بھی ہیں دانشمند لوگ بھی ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ اس قانون میں عورت کے کسی حق کا تحفظ نہیں بلکہ عورت کو ایک بازاری حیثیت سے پیش کیا گیا ہے. بے حیائی کو بے غیرتی کو تحفظ دیا گیا ہے حیا کو تحفظ نہیں دیا گیا اس ایکٹ میں. لیکن سرکاری جتنے تنخواہ دار ہیں وزیر ہیں کہ مشیر ہیں وفاقی کابینہ کے ہیں کہ کوئی بھی ہیں ان کا پروپیگنڈا یہی ہے کہ جناب ہم نے بڑا تحفظ دے دیا. افسوس یہ ہے کہ ان لوگوں کو جھوٹ بولنے پر بھی حیا نہیں آتا کہ ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں. ہر ایک بادشاہ ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بادشاہ ہو جھوٹ بولے. اور جھوٹ تو ویسے بھی گندی چیز ہے. ایک شریف آدمی جھوٹ بولے گا. اور پھر یہ ہے کہ مسلمان قوم کا سربراہ ہو بادشاہ ہو وہ جھوٹ بولے. یہ کتنی حیا سوز بات ہے کتنی شرم کی بات ہے. لیکن ان لوگوں کو جھوٹ بولنے میں حیا نہیں آتا. تو حاصل یہ ہے کہ ان آیتوں کا شان نزول جو ہے وہ یہی ہے کہ یہودیوں کی سازش اللہ پاک بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ بڑا سازشی فرقہ ہے منصوبہ باز فرقہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسلمانوں کے اتفاق کو اجتماعیت کو پیار کو محبت الفت کو یہ برداشت نہیں کر سکا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کے بعد کیا مسلمانوں کا آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہنا اور متحد ہو جانا ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہو جانا ایک دوسرے کا ہم درد خیرخواہ بن کر کے رہنا کیا یہ یہودی صحیح برداشت کر سکتے. لیکن مسلمانوں کو کون سمجھائے. جب مسلمان منافق بن جائے تو منافق کو کون سمجھا سکتا ہے. اس کی مت ماری ہوتی ہے. ان آیتوں کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جب آپ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف نہیں لے گئے تھے تو مدینہ منورہ کے دو قبائل تھے جو بڑے با اثر تھے دنیاوی لحاظ سے بڑے با اثر تھے قوت کے لحاظ سے اقتصادی لحاظ سے ہر لحاظ سے بڑے مضبوط دو قبائل تھے جن کا نام تھا اوس اور خزرج. یہ دونوں مشہور قبیلے ہوئے اور ان کے آپس میں دشمنیاں تھیں عداوتیں تھیں. ان کے سینے ایک دوسرے کی دشمنی کے ساتھ کینے اور دشمنی کے ساتھ بھرے ہوئے تھے. آپس میں دشمنیاں تھیں. ان کے درمیان خونریزی جنگیں ہوتی تھیں خون خرابے ہوتے تھے. اور ان کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں ان دو قبیلوں کے درمیان ان جنگوں میں سے ایک جنگ بڑی مشہور ہوئی ہے جس کا نام ہے جنگ بواس. ان دونوں قبیلوں کے درمیان جب وہ جنگ شروع ہوئی تو وہ تقریباً 120 سال تک رہی. 120 سال تک اندر لگے. مزاج دیکھیے جب قوم بگڑ جائے تو یہ درندوں سے بھی آگے نکل جاتی ہے. ان دو قبیلوں کے درمیان جو مدینہ منورہ کے با اثر سے ہر لحاظ سے اقتصادیات کے لحاظ سے بڑے مضبوط افرادی قوت کے لحاظ سے بھی بڑے مضبوط اسلحے کے لحاظ سے بھی بڑے مضبوط بہت ان کا اثر رسوخ تھا. تو جنگیں تن کے درمیان ہوتی رہتی تھی. ایک مشہور جنگ ہوئی جو جنگ بواس کے نام سے مشہور تھی, اور وہ جو جنگ ان کے درمیان چھڑی پہلے زمانے میں, تو وہ 120 سال تک رہے. 120 سال تک اس جنگ میں فریقین کے بہت آدمی مارے گئے. خود سوچیں کہ 120 سال تک جو جنگ رہے تو پھر اس کا کیا انجام ہوتا ہے. گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں, ویران ہو جاتے ہیں, کئی گھروں کے بچے, معصوم بچے یتیم ہو جاتے ہیں, عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں, بے سہارا ہو جاتی ہیں, خاندانوں کے خاندان, گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں. یہ دشمنی آپس کی دشمنی ہے, بہت خطرناک چیز ہے. اللہ دشمنی سے بچائے, کینے سے بچائے, فتنے سے بچائے, اتفاق اور اتحاد, آپس کا محبت پیار, یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو حاصل یہ ہے کہ ان کے درمیان مشہور جنگ رہی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے, اللہ نے دونوں قوموں کے حال پہ رحم فرمایا. ان دونوں قوموں کے جو سرکردہ لوگ تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, اسلام قبول کیا, مسلمان ہوئے. کچھ تو پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے مکہ مکرمہ حاضر ہو کر کے. تو بقیہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, اللہ نے ان دونوں قبیلوں کو ہدایت دے دی, ہدایت سے نوازا, اور پھر ہدایت سے ایسے نوازا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں بیٹھنے کی برکت, آپ کی صحبت کی برکت تھی کہ ایمان کے نور سے ان کے سینے منور ہو رہے. اور یہ جو آپس میں دشمن تھے, ان کے سینے جو ایک دوسرے کی دشمنی سے, کینے عداوت سے بھرے ہوئے تھے, اللہ نے ایمان کے نور سے منور کر دیے. آپس میں بھائی بھائی بن گئے, شیر و شکر بن گئے, ہم پیالہ ہم نوالہ بن گئے. ایک مجلس میں بیٹھتے, خوشیوں غمیوں میں شریک ہوتے, وہ پرانی عداوتیں دشمنیاں سب ختم ہو گئی. لیکن یہودی یہ کم برداشت کر سکتے ہیں کہ آپس کے حریف, آپس کے دشمن یہ اس طرح محبت پیار کے ساتھ, جوڑ کے ساتھ رہیں, اور پھر مل کر کے دین اسلام کی خدمت کریں, دین اسلام کو دنیا میں پھیلائیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بن کر کے رہیں, آپ کی قوت بازو بن کر کے رہیں, بھلا یہودی برداشت کر سکتے ہیں؟ جب یہودیوں نے یہ منظر دیکھا کہ یہ تو پرانے آپ دشمن چلے آ رہے ہیں, ان کے درمیان تو خون ریزی صدیوں سے رہی ہے, اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, تو یہ آپس میں بھائی بھائی بن کر گئے, بھائی بھائی بن ہو گئے, شیر و شکر بن گئے, متحد ہو گئے, اور کل جسد الواحد ایک جسم کی طرح بن گئے. یہودیوں کو یہ منظر, یہ نظارہ, یہ مسلمانوں کی اجتماعی قوت یہودیوں کو برداشت نہ ہو سکے. اس قوم کا مزاج یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان فتنے کھڑے کرو. انگریز جب برصغیر میں آیا, جو حضرات تاریخ سے واقف ہیں, انگریز کی ساری کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو لڑو بڑو, ان میں تفریق پیدا کرو. اور آپ سمجھتے یہ ہیں کہ اللہ نے دنیا میں ہر شے کا جوڑا جوڑا بنایا, ہر شے کا جوڑا, جہاں رات ہے دن بھی ہے, جہاں حق ہے وہاں باطل بھی ہے, جہاں اللہ نے نبیوں کو بھیجا مقابلے میں شیطانوں کو بھی کھڑا کر دیا. دنیا دنیا میدان کارزار ہے, یہاں دونوں قوتیں رہیں گی. جب دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو امتحان بھی تب ہی ہوتا ہے، آزمائش تب ہوتی ہے. اگر دونوں نہیں تو امتحان کیسے، آزمائش کیسے ہوگا؟ اگر دنیا میں صرف ایمان ہی ہوتا، کفر نہ ہوتا مقابلے میں، نبیوں کی دعوت محنت ہی ہوتی، شیطان کی قوت محنت، اور شیطان کی دعوت اور شیطان کا یہ سارے بے حیائی کو روشن خیالی کے نام سے، وہ کس نام سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو پھر امتحان کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر سارا آدمی مسلمان ہوتا، مومن ہوتا، پھر سارا آدمی مجبور تھا. لیکن اللہ کی حکمت ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایمان قبول کرنا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، تو اپنی مرضی اختیار سے. اگر کوئی دوستی بننا چاہتا ہے یہاں سے، اس لیے یہ میدان بننے کا ہے، یہاں ہی انسان جنتی بن کے جائے گا، یہاں ہی جہنمی بن کر کے جائے گا، مرنے کے بعد پھر نہیں یہاں ہی بنے گا، مرنے کے بعد تو نتائج سامنے آ جائیں گے. اگر کوئی آدمی اپنی مرضی سے دوزخی بننا چاہتا ہے تو اللہ کسی کو روکتے نہیں. قرآن پاک میں بار بار اللہ نے فرما دی ہے، ہم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بناتے، بنانا چاہیں تو اللہ فرماتے ہیں میں بنا سکتا ہوں، دنیا میں تمہیں ایک کافر بھی نظر نہ آئے. لیکن ہماری حکمت کے خلاف، ہماری مرضی کے خلاف. وَإِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى، اللہ فرماتے ہیں ہاں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہدایت کی باتیں صاف صاف کھری کھری سمجھا دینا، بتلا دینا. بھائی یہ ہدایت کی باتیں اور یہ گمراہی کی باتیں، یہ کام ہدایت کے خدا کے نبیوں نے کیے، رسولوں نے کیے، دنیا میں ان کام کو پھیلانے کے لیے نبی آتے رہے ہیں، اور یہ کفر، شرک، بے حیائی، فحاشی، جھوٹ، دھوکھا، فریب، بددیانتی، خیانت، بدکاری، شراب نوشی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شیطانی کام ہیں، یہ سب اللہ نے سمجھا دی اور نبیوں نے سمجھا دی ہے. اب جس کا جی چاہے اپنی مرضی سے نبیوں پر ایمان لائے اور نبیوں والے کام کرے، اگر جنتی بننا چاہتا ہے، خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو ایمان لائے جیسے نبیوں کا ایمان تھا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجیں گے، ساری کائنات کے لیے. اور آپ نے ایمان سکھایا، ایمان کیا چیز ہے؟ صحابہ نے سیکھا، صحابہ امت کے لیے ایک نمونہ بنے، جماعت نمونہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردوں کی جماعت، اللہ کے مقبولوں کی جماعت، ان کا عمل، ان کا ایمان پیچھے آنے والی امت کے لیے معیار ہے. تو حاصل یہ ہے کہ جس کا جی چاہے وہ نبیوں والے کام کرے، اللہ کے حکم جو قرآن و حدیث کی شکل میں ہیں، چاہے تو سیکھ کر کے عمل کرے، اور چاہے تو شیطانی کام کرے، مرضی اس کی. یہ اللہ کا قرآن اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور صحابہ کا کہ افعال، ان کے اعمال سب کے سامنے ہیں. ان کے مطابق ایمان بنائے گا، ان کے عمل کے مطابق اللہ کے حکموں پہ عمل کرے گا، یہ اپنے آپ کو جنتی بنائے گا، جنتی بن کے چلی جائے گا. اگر یہ نہیں، شیطانی کام کرے گا، تو خواہ کوئی بھی ہو، صدر ہے کہ صدر کا بیٹا ہے کہ وزیر اعظم ہے، کسی خاندان کا بھی ہے، وہ یہاں سے دوزخی بن کر کے جائے گا. اور جب اللہ اس کو جیل خانے میں بھیجیں گے تو کائنات کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. جب یہاں خدا کسی کو پکڑنا چاہے تو وہ بچا لیتا ہے، وہاں کون بچا سکتا ہے؟ تو حاصل یہ ہے کہ اپنی مرضی سے جنتی بھی بننا ہے تو اپنی مرضی سے دوزخی بھی بننا ہے. معاشرہ تو بنانا ہی ہے، چاہے تو اسلامی معاشرہ بنائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ تھا، صحابہ کا تھا، امت کے بڑوں اکابر کا معاشرہ، اسلامی معاشرہ بنائے. اور چاہے تو یہود اور نصارہ کو کفار جیسا معاشرہ بنائے. جیسے کہ آج مسلمان یہودیوں کی نکالی کرنے میں پیچھے نہیں. جو کام یہودی کرتے ہیں عیسائی کرتے ہیں آج مسلمان وہ کام کرتا ہے. اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی سمجھدار لوگ, حاجی نمازی لوگ, اچھے اچھے لوگ, ان کا معاشرہ اگر دیکھو, کردار دیکھو, اسلامی نظر نہیں آتا, وہ یہودیوں عیسائیوں نظر آتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں, حج کرائے ہیں, زکات بھی دے دیتے ہیں تو بخشے جائیں گے. یہ نہیں سمجھتے کہ خدا کی نافرمانی سے بچنا بھی ضروری ہے. اگر نماز صحیح ہوتی تو نماز خود روک دیتی ہے گناہ اور بے حیائی سے. نمازی آدمی بے حیا کیسے بنے گا, وہ بے پردہ کیسے بنے گا؟ نمازی آدمی فحاشی کو کیسے فروغ دے گا بھائی؟ نمازی آدمی سب کر کے اہتمام کے ساتھ بے حیائی کے ٹی وی کے پروگرام کیسے دیکھے گا؟ آج ہی کیسے دیکھے گا؟ وہ دیکھ سکتا ہے؟ اس میں معلوم نہیں کس شکل میں عورتیں, نوجوان لڑکیاں اور لڑکے دکھائے جاتے ہیں, معلوم نہیں کس کردار سے دکھائے جاتے ہیں. تو نمازی آدمی, حاجی آدمی جو زکات دیتا ہے, جس کے سینے میں خدا کا خوف ہو, کیسے دیکھے گا؟ یہ بے حیائی کے ڈرامے دیکھ سکتا ہے؟ وہ اپنے گھر میں یہ بے حیائی پھیلانے والے آلات جتنے ہیں رکھ سکتا ہے؟ جب یہ خود بھی دیکھے گا اس کے دل میں وہ ڈرامے ہی آئیں گے, وہ بے حیائی کی فلمیں شرمیں جو کچھ ہیں اس کے دل میں آئیں گے. گھر والے برباد ہوں گے, بچے دیکھیں گے, بچیاں دیکھیں گے, عورتیں دیکھیں گے. اب بتاؤ کہ ایمان کے اندر دل میں جو ایمان کا نور تھا وہ نور کہاں گیا؟ تو صاحب وہ صرف نماز ہی فرض نہیں, رمضان کا روزہ ہی فرض نہیں, حج ہی فرض نہیں, گناہ سے بچنا بھی فرض ہے اور یہ اہم فریضہ ہے. ورنہ گناہ سے نہ بچے تو نیکی ضائع ہو جاتی ہے, یہ یاد رکھیں. گناہ گندی چیز ہے. قرآن پاک فرماتے ہیں رجس, شراب, جوا, شرک, گناہوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے رجس, یہ پلید چیزیں ہیں, میرا والے شیطان, شیطانی کام ہے. فجتنے بو, اے ایمان والوں بچو شیطانی کاموں سے. لعلکم ترحمون, تاکہ تم پہ رحم ہو. اگر رحم چاہتے ہو کہ تم پہ خدا کا رحم ہو دنیا اور آخرت میں, تو پھر شیطانی کاموں سے بچو, خدائی کام کرو. اپنا معاشرہ, گھریلو ماحول, بازار کا ماحول, دفتر کا ماحول اسلامی بناؤ. اپنی صورت سے سمجھاؤ کہ ہم مسلمان ہیں. جب ہماری صورتیں جو ہیں وہ بگڑی ہوئی ہیں کہ لوگ داڑیاں استروں کے ساتھ تازی مڑا کر کے لمبے چوگے پہن کر کے جلوس نکالتے ہیں اور فرض نماز کی پرواہ نہیں, تو بتاؤ کہ جب یہ حال ہو تو کیا مسلمان کی صورت ایسی ہوتی ہے؟ بھائی مسلمان کی صورت تو وہ ہونی چاہیے جو جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت تھی. ایک آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہی پسند نہیں تو بتاؤ, زبان سے دعویٰ کرتا ہے بڑا عاشق ہوں لیکن عمل اس کو جھوٹا کہہ رہا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, اتنا جھوٹ بول رہے ہو تمہیں حیا نہیں آتا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہوتا تو پھر تیری صورت کیسی ہوتی بھائی؟ تیرا لباس کیسا ہوتا؟ تیرا کھانا پینا کیسے ہوتا؟ تیرا گھر کا ماحول کیسا ہوتا؟ آج مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ دعوتوں کے اندر بجائے اس کے بیٹھ کے کھائیں, بسم اللہ پڑھ کے کھائیں, نہیں کھڑے ہو کے کھائیں گے, چل پھر کے کھائیں گے. چونکہ یہود اور نصارہ چونکہ ایسا کھاتے ہیں, موجودہ مسلمانوں نے سمجھا کہ ہم پیچھے کیوں رہے میاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے کے مطابق, صحابہ کے طریقے کے مطابق, خدا کے مقبولوں کے طریقے کے مطابق ہم کیوں کھائیں بھی ہیں؟ کیوں نہ یہودیوں کی نکالی کھاتے ہیں جیسا وہ کھاتے ہیں, جیسے وہ کپڑے پہنتے ہیں. وہ ٹائی پہنتا ہے تو مسلمان بھی ٹائی پہنے گا, اور ٹائی شریف کی نشانی ہے. شریف جانتے ہو یہودیوں کی, عیسائیوں کی, یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا تھا، سولی پہ چڑھایا تھا، عیسائی بھی اس کے قائل ہیں، نصارہ بھی اس کے قائل ہیں۔ اب بتاؤ کہ بالفرض و تقدیر، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام والسلام کو نہ وہ سولی پہ لٹکا سکے تھے نہ قتل کر سکے تھے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بجا دیا تھا۔ قرآن پاک نے تردید کی بڑے زور سے، وما قتل ہوا وما صلب ہوا، عیسیٰ علیہ السلام والسلام کو نہ قتل کر سکے نہ سولی پہ چڑھا سکے، ولیکن شبہ لہم، لیکن انہیں شبہ پڑ گئے، اشتباہ میں پھنس گئے۔ اور پھر آگے اللہ پاک بڑے زور سے فرماتے ہیں وما قتلوہ یقینا، یقینی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی نہیں قتل کر سکے، سنی پہ نہیں لٹکا سکے۔ پھر سوال یہ ہے کہ ادھر گئے، فرما پر رفع اللہ، ان کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا دیا۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیسے اٹھا دیا، انسان تھے، بشر تھے، آسمان و زمین کے درمیان کئی خلا ہیں، کرے ہیں جناب، کرہ نار ہے، کرہ زمہریر ہے، انسان نہیں نکل جا سکتا، فنا نہیں ہو سکتا۔ آج کل تو کرے امریکہ اور برطانیہ کفار کے طیارے وہاں جا رہے ہیں، تو یہ طیارے جا سکتے ہیں، خدا اپنے نبی کو بھی لے جا سکتے ہیں۔ تمہارا یہ اشکال پڑھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک بشر ہے، انسان ہے، تو پھر کیسے اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا؟ فرما ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ زور والے ہیں، خدا کی بڑی طاقت، اٹھا کے لے جا سکے کیوں لے جا سکتے؟ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جسمانی معراج کرایا، جسمانی اسی جسم کے ساتھ، جس جسم مبارک کے ساتھ مکہ مکرمہ میں پھرتے تھے، لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے، اسی جسم مبارک کے ساتھ اللہ نے بیداری کی حالت میں، خواب نہیں، بیداری کی حالت میں اللہ نے زمین کی سیر کرائی، سارے آسمانوں کی سیر کرائی، عرش تک، جہاں تک اللہ کو منظور تھا وہاں تک اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جسم کے ساتھ لے گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اب بظاہر اس کے بڑے اشکال ہوتے ہیں، جناب ایک انسان ہو تو پھر سارے آسمانوں پہ کیسے جا سکتا ہے، اتنا بڑی مسافت سفر یہ ہو؟ اللہ نے سارے سوالوں کا جواب دے دیا، سبحان الذی، خدا پاک، اللہ کمزور نہیں، کمزوریوں سے پاک ہے، وہ کرا سکتا ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہاری حیثیت ایک پیڑی کے برابر، تم تو کمزور ہو، اگر مکڑی سے خدا مروانا چاہے تو بڑے بڑوں کو مکڑیوں سے مروا سکتے ہیں، مروانا چاہے تو مچھروں سے مروا سکتے ہیں، تمہاری حیثیت ہے کیا؟ خدا پاک ہے، خدا کروا سکتا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، یعنی یہ سمجھا دیا خود نہیں گئے، اللہ نے سیر کرائی، تو خدا نہیں کرا سکتے؟ جو خدائی طاقت کو مانتا ہے، اللہ کی قدرت کو مانتا ہے، وہ ساری باتیں مانے گا، مانے گا کہ نہیں؟ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جتنے اشکال پڑتے ہیں اللہ نے لفظ عزیز میں جواب دے دیا، ان اللہ بر رفع اللہ علیہ، وکان اللہ عزیزا حکیم، اللہ زور والے ہیں، وہ لے جا سکتے ہیں۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بچانا ہی تھا یہودیوں سے، دشمنوں سے، زمین پہ رکھ کر کے کیوں نہیں بچایا، آسمان پہ کیوں لے گئے؟ فرمایا حکیم، خدا حکمت والے، اللہ کے کام بڑی حکمتیں ہیں جو تمہاری سمجھ سے بالا تر، خدا کے کاموں میں دخل نہیں دینا چاہیے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ تو جتنے سوالات ہیں جوابات آگے کریں گے۔ وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام بشر ہیں، صدیوں گزر گئیں، ہزاروں سال گزر گئے، آسمان پہ کیا کھاتے ہیں؟ بشر کھانے پینے کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ تو سارے سوالات کا جواب اللہ نے دو لفظوں میں دے دیا، وکان اللہ عزیزا، خدا تمہاری اس روٹی کے محتاج نہیں ہے، اس کھانے کے بغیر بھی خدا زندہ رکھ سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ وکان اللہ عزیز، خدا زور والے، سمجھے گئے، حکیم آپ، بڑی حکمت والے۔ تو سارے اشکالات کا جواب قرآن نے صرف دو لفظوں میں دے دیے۔ تو حاصل یہ ہے کہ یہودی یہ برداشت نہیں کر سکتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو دونوں قبیلوں کو اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی، مسلمان ہوئے، آپس میں بھائی بھائی بن گئے، یہودیوں کو یہ اتفاق برداشت نہ ہوا۔ ایک یہودی تھا اندھا نابینا، نابینا بڑے شرارتی ہوتے ہیں ویسے بھی، یہ قوم ہے بھی شرارتی، اور پھر اندھا اگر اس میں ہو تو پھر خدا ہی جانتا ہے یہ کتنا گنا شرارتی ہوگا. اس اندھے یہودی نے ایک فتنہ پرداز آدمی کو کہا جو فتنے باز تھا. فتنے باز لوگ ہوتے ہیں کہ جس مجلس میں یہ دونوں قبیلوں کو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بنے ہوئے ہیں، بھائی بھائی بنے ہوئے ہیں، تو وہ جنگیں وہ آس جو ان کے درمیان 120 سال رہی ہے، بڑی خون ریز جنگ رہی ہے، فریقین کے بہت آدمی مارے گئے. اس جنگ کا تذکرہ شروع کر دیا جائے اشعار میں. یہ عرب لوگ اشعار میں بڑے ماہر تھے، تاکہ ان کے درمیان یہ فتنہ کھڑا ہو جائے، اتفاق اتحاد ٹوٹ جائے، فتنہ کھڑا ہو جائے. چنانچہ اس شریر آدمی نے ایسا کیا کہ مجلس میں دونوں فریق کے آدمی بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں بھائی بھائی ہیں، شیر و شکر ہیں، محبت پیار جوڑ، ایک دوسرے کے خادم بنے ہوئے ہیں. اس یہودی نے آ کر کے وہ اشعار پڑھنے شروع کر دیے. جب اشعار پڑھنے شروع کر دیے تو خدا کی شان کے بعد اب آدمیوں کو جوش تو آ ہی جاتا ہے اور ہوش بھی نہیں رہتا. تو وہ پرانی چیزیں یاد آ گئیں، تکرار شروع ہوا زبانی، تکرار کے بعد پھر ہتھیاروں تک نوبت آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو آپ مہاجرین کی جماعت کو لے کے وہاں پہنچے. آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ ان کفار کی یہودیوں کی چال میں آ گئے، یہ تمہارے اتفاق اتحاد کو برداشت نہیں کر سکتے، اپنے دشمنوں کو سمجھو، تمہیں اللہ نے ہدایت دی، بھائی بھائی بنایا. مسلمان ہو کر کے یہ غیر اسلام کام تم کیسے کرنے کے تیار ہو گئے؟ لڑنا بھیڑنا مسلمانوں کا کام نہیں کہ آپ سے مسلمان لڑے بڑے. اس پہ یہ ساری آیتیں نازل ہوئی جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تم یہودیوں کے پیچھے چلو گے یہ تمہیں مرتد بنا کے چھوڑیں گے، یہ تمہیں مسلمان نہیں رہنے دیں گے. اگر وہ مسلمان رہ گیا تو صرف نام کا مسلمان، بس کام کا مسلمان نہیں، نام کا. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مسلمانوں ان کو سمجھو، آپس میں متفق رہو، متحد رہو، کینے کو، دشمنیوں کو، حسد کو نکال کر کے اپنے سینوں کو ایمان کے نور سے منور کر دو. اس کی صورت یہ ہے قرآن پاک کے حکموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرو، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے اتفاق کو نہیں توڑ سکتی. اگر تم چھوڑ دو گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ، خدا کا قرآن آپ کی سیرت، چھوڑ دو گے تو پھر تمہاری کہیں جگہ نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اللہ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کے حکموں پر جیسے حضور کے صحابہ نے عمل کیا، اکابر نے عمل کیا، اللہ ہم سب کو اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو سچا اور پکا عملی مسلمان بنائے، صرف نام کا مسلمان نہیں، عملی مسلمان بنائے. ہماری اولادوں کو، نسلوں کو بھی اللہ پاک عملی مسلمان بنا کے دنیا سے رخصت کرے. وما علینا الا البلاغ.